त्रिमंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हमने पिछले जो है अव्यम विभक्ति सभी प्रथम वृद्धि व्यर्थाभाव शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य साधे संपत्ति साकल्यांत वचनेषु ये सूत्र हमने पढ़ाया था। इसी में इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? पिछले पाठ में भाई जी वहाँ पे बालबोध जी आपको कोई शंका तो नहीं है? क्या है बोलिए। अच्छा अव्ययी भावे चा काले पढ़ा रहे थे तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? अच्छा बीच में ही कट गया था, हालांकि मुझे नींद भी आ रही थी उस समय। चलिए मैं अभी भाव चाकाले का ये अर्थ पूछ रहे हैं और ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो है 6381 नंबर 80 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 80 नंबर सूत्र है, 80 नंबर सूत्र है, निकाल लो 6380 नंबर सूत्र निकाल लो। ये अव्ययी भावे कौन सी विभक्ति है पता है ना? सप्तमी विभक्ति है और जी एक वचन, और अकाले ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है और अकाले में समास है न कालह अकालह, जो काल नहीं है, काल से भिन्न, न कालह अकालह तस्मिन अकाले। ये क्या करता है कि जैसे सचक्रम है, ससखी है, सब्रह्म है, सतृणम है, सागनी है, ये जो पीछे अभी हमने आपको जो इसमें सादृश्य में पढ़ा ना, सदृश सख्या ससखी ब्रह्मण संपत्ति सब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्र सांकालया नाम और साकल्यम तृणनाम साकल्यम सतृणम, तो ये और अग्रे अंतः साग्नि, ये जितने भी ये पढ़ाया अर्थात सचक्रम मैंने यौगपद्य हो गया, सादृश्य हो गया, संपत्ति हो गया और साकल्य हो गया, अंत वचन हो गया, इतने। तो यौगपद्य का उदाहरण था सचक्र सचक्रम, संपत्ति का उदाहरण है सब्रह्म, साकल्य का उदाहरण है सतृणम और अंत वचन का उदाहरण है अंतर्थ में तो साग्नि। तो ये सभी में जो है सौ साग्नि जो है वह चक्रेण स इति सचक्रम, चक्रेण सह इति सचक्रम, तो चक्र के साथ ऐसा, तो चक्रेण सह इति सचक्रम जो हमने कहा तो यहाँ पर सह को स आदेश ये सूत्र करता है अव्ययी भावे चा काले जो है ये कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में काल से भिन्न माने अकालवाची शब्द यदि उत्तर पद में हो तो सह शब्द को स आदेश होता है। सहस्य सह संज्ञायाम जो 6377 नंबर सूत्र है इसे सहस्य की अनुवृत्ति आ रही है और स की अनुवृत्ति आ रही है, सह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अकाले उत्तर पदे पड़ता माने कालवाची शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। जो टाइम को कहने वाला शब्द हो वो उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। तो अव्ययी भाव समास में जो है सह शब्द को स आदेश हो जाता है। तो अव्ययी भावे समासे काल भिन्ने शब्दे परतः या अकाल वाचिनी उत्तर पदे परतः सहस्य स्थाने स आदेशो भवति। तो यहाँ पर जो स को जो है माने सह को स हो गया इसलिए स चक्रम बन गया है। समझ में आया? अव्ययी भाव समासे अकाल वाचिनी उत्तर पदे पर तो अकाल वाचिनी शब्दे उत्तर पद माने अकाल वाची अकाल अर्थ को कहने वाला शब्द बाद में हो उत्तर में हो तो अलुगुत्तर पदे से उत्तर पदे की भी अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अलुगुत्तर पदे पहला सूत्र है इसका, उसका अधिकार तो पूरे पाद तक जाता है। तो उत्तर पदे माने काल से काल को कहने वाला जो शब्द होगा जैसे अहन हो गया, मध्याह्न हो गया, ये सब काल अर्थ को कहता है ना जी। रात्रि जो शब्द हो गया ये काल अर्थ को कह रहा है। तो काल अर्थ को जो शब्द नहीं कहने वाला हो अर्थात अकालवाची काल से भिन्न अर्थ को कहने वाला शब्द यदि उत्तर पद में हो आगे हो तो सह शब्द को स आदेश हो जाता है अव्ययीभाव समास में। तो ये चक्रेन सह तो यहाँ पर चक्र शब्द क्या काल अर्थ को कह रहा है? चक्र माने क्या हुआ? चक्र माने चक्कर। हाँ तो चक्र चक्का होता है ना जी, चक्रम चक्रम द्विचक्रिका जैसे साइकिल का चक्र हो चक्का होता है। तो चक्र तो चक्र शब्द टाइम को नहीं बता रहा है। तो चक्र काल से भिन्न वाची माने चक्र जो है काल से भिन्न अर्थ को कहने वाला शब्द है। अकाल वाची शब्द उत्तर पद में है बाद में है तो सह को स आदेश हो गया। समझ गए? उत्तर पद पूर्व पद में सह है उसको स हो गया। तो स चक्र हुआ और सु ले आया, पहले सह सु चक्र सु था और उसको जो है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस अर्थ में सचक्र है ना जी। तो सचक्र जो हो जाएगा ये युगपद्य अर्थ में युगपद माने चक्र के साथ साथ, तो युगपद्य अर्थ में जो है समास हो गया। समास होने से कृतक समास से प्रातिसंज्ञा सुपुधा प्रातिपद कहो सह चक्र हुआ माने चक्र सह हो गया या सह चक्र हुआ। उपसंज्ञम पूर्वम इत्यादि करके पूर्व जो है समास से नहीं क्या बोलते प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसंज्ञम प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्ज प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम प्रथमान निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास विधायक समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व से पूर्व हो गया तो सह पहले हो गया और चक्र बाद में हो गया। अब जो है सह को स आदेश हो गया इस सूत्र से अव्ययी भावे चाकल्य से। तो काल से भिन्न काल अर्थ को कहने वाले जो शब्द है उससे भिन्न शब्द परे हो अकाल वाची उत्तर शब्द में उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में जो सह है समास में ही उत्तर पद पूर्व पद होता है पूर्व पद में जो सह है उसको स हो इसलिए स चक्र हुआ और स चक्र आकर के फिर सु आएगा आकर के नाम व्यय भावत नाम व्ययी भावत तो पंचम्या अव्ययी भावात अदंतात अव्यय भावात अदंत अव्यय भाव से उत्तर जो है सुप को अम आदेश होता है पंचमी को छोड़ करके, तो अम हो गया और अमी पूर्व हो गया सचक्रम ऐसा बन गया, समझ गए। हाँ, और सादृश अर्थ में ससखी होता है तो वहां पर भी सह सादृश बोले सदृश सख्या इति ससखी, सखी के समान मित्र के सखा के समान इति ससखी हुआ, तो वहां पर सदृश मैंने सखी सु सदृश सु सखी सु सदृश सु और उसके पश्चात जो है सदृश को जो है यहाँ पर क्या हो गया सदृश सदृश को स्वभाव हो गया क्या कहते हैं अव्यभाव समास में जो है सह को स्वभाव होता था, इसलिए यहाँ पर सदृश सख्या का अर्थ जो वहां पर सह ही है सह का अर्थ है सख्या सह इति सखी सखी के साथ या सखी के सदृश उस अर्थ में भी जो है यहाँ पर इसमें स आदेश हो गया है और ससखी बन गया है, समान सखी या समान को स्वभाव हो जाता है समान सखी इति ससखी सखी के समान सख्या समान तो समान को जो है स्वभाव हो जाता है, तो ना अव्ययी भावे चाकाले यहाँ पर जो अव्ययी भावे चाकाले जो है यहाँ पर सह को जो स आदेश किया है तो सचक्रम में किया है, तो हालांकि समान को समान को भी स आदेश किया जाता है समान को भी स आदेश होता है यहाँ पर स सखी को ध्यान रखिएगा अव्ययी भावे चा काले से सह के स्थान पर स आदेश हुआ है परंतु स सखी में स सखी स ब्रह्म स सखी का जो विग्रह है सदृश सखी अर्थात समान सखी इति सखी समान सख्या सख्या समान इति सखी और सब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्मण संपत्ति इति सब्रह्म ब्रह्मण संपत्ति इति सब्रह्म और क्षत्र संपत्ति इति सक्षत्रम तो यहाँ पर समान को स्वभाव तो हो जाएगा समान सन समुद्र पवित्र केसु ऐसा सूत्र है उसे समान को स्वभाव हो जाएगा स हो जाएगा वहां पर और क्षत्र से संपत्ति संपत्ति अर्थ में भी स है वो स ही लिया जाएगा संपत्ति अर्थ में स संपत्ति अर्थ में जो है स लेंगे और ऐसे ही जो है कि ब्रह्मण ब्रह्म तो संपत्ति हो गया सागनी जो हो गया सागनी जो है तो जैसे ये है सत्रिनम हो गया संपत्ति तो हो गया ब्रह्मण संपत्ति की सब ब्रह्म क्षत्र संपत्ति स क्षत्रम और साकल्य अर्थ में करेंगे त्रिनाम साकल्यम की सत्रिनम साकल्य अर्थ में स है और उसके पश्चात फिर जो है अग्नि अंत इति सागनी अग्नि अंत अग्नि शब्द के अंत तक पढ़ता है अग्नि अंत इति सागनी माने अग्नि पर्यंत पढ़ता है अग्नि शब्द के अंत तक पढ़ता है अग्नि कुछ होगा अग्नि विद्या उस विद्या तक पढ़ता है अग्नि विद्या तक पढ़ता है ऐसा अर्थ ये हो जाएगा, तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो अग्नि अंत इति सागनी हुआ तो अंत अर्थ को बताने वाला स शब्द है अंत अर्थ को अग्नि अंत तो अंत सु है तो अंत को यहाँ पर माने स है अंत है स्वपद विग्रह में क्या बोलते हैं अंत ये अस्वपद विग्रह है ना जी उसके स्थान पर स हो गया है बस इसमें ये इसमें बताया है इसमें विशेष रूप से ये समझना है, समझ गए। तो सचक्रम के लिए स हुआ था, सचक्रम के लिए स हुआ था। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं काशी का थोड़ा पहला भाग कहाँ है, दूसरा भाग काशी का भी मेरा थोड़ा देखने दीजिए। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसका जो है उदाहरण क्या दिया है, अतिथिकम आच्छादनम सदगा योग्यता विक्षाते योग्यता अनुरूपम योग्य अनुपूर्वे योगपद्य एक कालता एक साथ सचक्रम धेय युगपत चक्रम धेय सादृश्यम तुल्यता यथार्थ गुणभूत भी सादृश्य थी सदृश किखी तो सदृश किख्या इसमें किख्या दिया है सदृश किख्या सकिखी किखी के सदृश मैंने किखी कहते हैं सीआर को किखी का मतलब होता है सीआर तो अपरिचित प्राणी वाले सीआर के समान तो बस इसमें इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं दिया है इसमें कुछ विशेष होगा तो फिर मैं कल आपको बताऊंगा इसकी जो है ना इसमें सिद्धि में जो है कैसे क्या है वो फिर मैं कुछ कल बताऊंगा आगे चलते हैं मैं कोई विशेष कुछ नहीं है यहाँ पर ठीक है कल बताऊंगा चल आगे चलते हैं इसमें यथा सादृश्य पर चलिए यथा सादृश्य यथा सादृश्य यथा जो है अव्यपद है अव्यपदम और असादृश्य अकारांत नपुंसकलिंग असादृश्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है असादृश्य में यहाँ पर समास है पहले सदृशस्य भावः सादृश्यम ऐसा कीजिएगा सदृशस्य भावः सादृश्यम सदृश का होना समान का होना सादृश्य है तद्धित वृत्ति है और न सादृश्यम इति असादृश्यम तस्मिन् असादृश्ये नहीं तत्पुरुष समास है और इसमें अनुवृत्ति जो है अव्ययम विभक्ति से जो है पांचवा नंबर जो सूत्र है उससे अव्ययम की छठा नंबर सूत्र है इससे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है पांचवा जो अव्यय भाव है ही सहसुपा जो है सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है चौथे नंबर सूत्र से और प्राकृत समास जो तीसरे नंबर सूत्र से समास की अनुवृत्ति आ रही है और सुप की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी इसका यदि अन्वय करते हैं तो हो जाता है असादृश्य यथा अव्ययम सुप सुपासह समासह अव्ययी भाव ऐसा तो अर्थ हो जाएगा असादृश्य अर्थे असादृश्य सप्तमी है इसलिए अर्थ करेंगे असादृश्य अर्थे क्या अर्थ करेंगे जी बालबोध जी असादृश्य अर्थे हाँ असादृश्य अर्थे यथा इति सुबंतम अव्ययम या अव्ययम सुबंतम क्योंकि अव्यय तो सुबंत है ही क्योंकि सुप के बिना तो अब पद बन ही नहीं सकता इसलिए अव्यय से भी सूत्र लाना ही पड़ेगा इसका सुबंत इसलिए असादृश्य अर्थे यथा अव्ययम सुबंतम यथा इति अव्ययम सुबंतम समर्थे न सुबंते न सह समस्यते अव्यय भावस्य समासो भवति असादृश्य अर्थ में जो वर्तमान यथा अव्यय है सुबंत है वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी अव्यय भाव संज्ञा होती है, उसका नाम अव्यय भाव होता है, वो अव्यय भाव समास होता है। उदाहरण के लिए है, जैसे दिया है कि ये वृद्धा यथा वृद्धम, ऐसा ये वृद्धा इति यथा वृद्धम, यथा वृद्धम ब्राह्मणा नाम माने ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, माने यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, माने ये यथा वृद्धम का मतलब है कि ये वृद्धाः, ये वृद्धाः, माने हमने पीछे जो आपको बताया था कि यथा के चार अर्थ है, ये हमने बताया था, योग्यता, विपसा, पदार्थानति वृत्ति और सादृश्य। तो सादृश्य अर्थ में तो होता ही नहीं है, तो सादृश्य से भिन्न अर्थ में जो होता है, तो इसलिए वहां पर उदाहरण दिया गया था। तो असादृश्य अर्थ में, सादृश्य से भिन्न अर्थ में, तो यहाँ पर ये वृद्धाः, ये सादृश्य अर्थ समान अर्थ को बताता ही नहीं है, जो वृद्ध है, ये अर्थ हुआ। तो सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है, जैसे यथा देवदत्त तथा यजदत्त, यहाँ सादृश्य अर्थ है कि जैसा देवदत्त वैसा यजदत्त, यथा बालबोध तथा देवदत्त, जैसा बालबोध है। तो यहाँ पर यथा सादृश्य अर्थ में है, इसलिए वहां समास नहीं हुआ है, परंतु ये वृद्धा, ये सादृश्य से भिन्न अर्थ है। तो जो वृद्ध है, प्रत्येक को कहा जा रहा है, तो प्रत्येक यहाँ पर यथा का अर्थ हो गया प्रत्येक, तो ये वृद्धा इति यथा वृद्धम। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो वृद्ध ब्राह्मण है, उन्हें उन ब्राह्मणों को निमंत्रित करो, माने ये वृद्धा ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, जो वृद्ध ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को निमंत्रित करो खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए। तो यहाँ पर प्रत्येक जो वृद्ध ब्राह्मण हो गया, प्रत्येक वृद्ध ब्राह्मण की बात कही जा रही है, तो यथा अर्थ यहाँ पर प्रत्येक अर्थ हो गया। तो यहाँ पर यथा वृद्धम में यथा सु वृद्ध सस ले आएंगे, ये वृद्धा है, तो यथा सु वृद्ध सस, और फिर जो है यथा सादृश्य, असादृश्य अर्थ में है, ये असादृश्य अर्थ में जो यथा अव्यय है, सुबंध है, वह समर्थ सुबंध समास को प्राप्त हुआ, समास अव्यय भाव समास हुआ, समास होने से कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है, फिर यथा वृद्ध हुआ, और फिर यथा वृद्ध की फिर प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, फिर सु ले आया, सूलाने के पश्चात फिर जो है नाव्ययी भावादतोंत पंचम्या से सु के स्थान पर अमादेश हो गया, और फिर जो है पूर्व स्वीकार्य कर दिएगा, मने अम हो गया, फिर अभी पूर्व से पूर्व करके फिर यथा वृद्धम ऐसा हो गया। तो ऊपर जो है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि में यथा अव्यय जो है सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास विधान किया गया है, ऊपर पढ़ाया हूँ। तो यथा शब्द के योग्यता, वीपसा, पदार्थान से वृत्ति और सादृश्य, ये चार अर्थ थे, चार अर्थ हमने बताया था, परंतु यहाँ यह बतलाया गया है कि यथा अव्यय का सादृश्य अर्थ में अव्यय भाव समास नहीं होता है। शेष तीन जो अर्थ हो गया, योग्यता, वीपसा और पदार्थान से वृत्ति, इसमें जो है समास हो जाएगा अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से, बस ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ये चौराह यथा चौरम बधनाती, जो चोर हैं उन सबको जो बांधते हैं, ये पंडिता इति तान सत्करोति यथा पंडितम सत्करोति, मतलब यथा चौरम बधनाती यथा पंडितम सत्करोति यथा वृद्धम आमंत्रयति, यथा अध्यापकम ये अध्यापकाः तान आमंत्रयस्व इत्यादि, जो कुछ भी हो यथा अध्यापकम। तो यथा वृद्धम, यथा अध्यापकम, यथा चौरम, यथा पंडितम, सब उसी तरीके से बनेगा जैसे यथा वृद्धम है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है यावत अवधारणे, यावत जो है ये अव्यपद है और अवधारणे अकारांत नपुंसक लिंग, अवधारण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से वही अष्टाध्याय क्रम से चलेंगे तो दूसरा नंबर सूत्र जो सहसुपा है उसे सुप की अनुमति आ रही है, प्राकरण समासा जो चौथे नंबर सूत्र है, तीसरे नंबर सूत्र है उससे समासा की अनुमति आ रही है, सहसुपा जो चौथे नंबर सूत्र है उससे उस पूरे सूत्र की अनुमति आ रही है, अव्यभावा जो अधिकार है उसकी भी अनुमति आ रही है, और अव्ययम जो है अव्ययम विभक्ति से अव्ययम की भी अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया इसका यदि अन्वय करेंगे तो अवधारणे यावत अव्ययम सुप सुपा सह समासो अव्ययी भाव, ये इसका क्रम बन गया, अर्थ हो जाएगा अवधारणे अर्थे यावत इति अव्ययम सुबंतम, अवधारणे अर्थे वर्तमानम यावत इति अव्ययम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्यय भावश्च समासो भवति, और वह अव्यय भाव समास होता है। तो अवधारण किसे कहते हैं जी, अवधारण का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। अवधारण कहते हैं यत्ता परिच्छेद, अवधारण का अर्थ होता है यत्ता परिच्छेद, यत्ता माने इतने, यत्ता का मतलब हुआ इतने, परिच्छेद माने उसका जो अलग किया हुआ है, यत्ता पर माने इतने जो इतने ही ब्राह्मण को, इससे ज्यादा को नहीं, तो अवधारण माने निश्चित, निश्चित हो गया अवधारण माने निश्चित, यत्ता परिच्छेद, परिच्छेद कर देना इतने को अलग कर देना। यावत जैसे यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, तो यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, अमत्र कहते हैं पात्र को, मैंने कहने का प्रयोग यत्ता हो गया कि यावंती पात्राणि संभवंती या संति पंचवा षटवा ताबतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, ये अर्थ हुआ कि मैंने जितने पात्र संभव हैं, पांच या छह जितने भी पात्र की संभावना है उतने ब्राह्मण को बुलाओ, उससे अधिक को नहीं, उसके उससे अधिक को मत बुलाओ, हाँ उतने को ही भोजन के लिए आमंत्रित करो। तो यहां पर अवधारण अर्थ में यावत है, अवधारण माने जितने ये, तो यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व मने यावंती अमत्राणि यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, ऐसे यावंती कारसापणानि यावत कारसापणम फलम क्रीणाति, जितने कारसापण है उतने ही फल खरीदो, जितने कारसापण है उतने फल क्रीणाति खरीदता है, और जितने पात्र है उतने ब्राह्मणों को बुलाता है भोजन के लिए आमंत्रित करता है। तो यहां पर यावत सु अवधारण अर्थ में यावत है और अमत्र यावद अमत्रम जो है सु अमत्र शस यावंती पात्राणि ये है। तो यावत सु अमत्र सु, अब इसको पूर्वत सब कुछ वैसे ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, समास इत्यादि करने के बाद यावद अमत्र, यावद है अमत्र द कोई तो हो जाता अलग से, तो यावद अमत्र अचिन्हम प्रतिसंज्ञम यावद अमत्र, अब यावद अमत्र के आगे सु ले आइए प्रतिसंज्ञा होने से, और आगे जो है यावद अमत्र सु को जो नावद पंचम्या से सु के स्थान पर अमादेश और अमी पूर्व से पूर्व करके यावद अमत्रम ये हो गया, ऐसे यावत कार्षापणम यावत क है इसलिए त हो गया और आगे और इसलिए द है यावद, तो इसमें यह है और कुछ भी नहीं विशेष। आगे है सुप प्रतिना मात्रार्थे, सुप पकारांत पुमलिंग सुप शब्द प्रश्नावित एक वचन है, प्रतिना एकारांत पुमलिंग प्रति शब्द तृतीयावित एक वचन है, मात्रार्थे अकारांत पुमलिंग मात्रार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति है इसमें जो है वही पूरे सुप की अनुवृत्ति है, सुभा मंत्रित परागम स्वरे से सुप की अनुवृत्ति है। दूसरे नंबर सूत्र जो है, तीसरे नंबर सूत्र जो है उससे क्या बोलते हैं कि प्राकरण समासा से समासा की अनुवृत्ति है। सहसुपा जो चौथे नंबर सूत्र की अनुवृत्ति, अभिभावक की अनुवृत्ति है, अव्ययम की अनुवृत्ति है, सबकी इसमें अनुवृत्ति आ रही है। और अब जो है अन्वय जो करेंगे तो हो जाएगा अर्थ, हो जाएगा सुप सुप। मात्रार्थे प्रतिना सुपासः समासः अव्ययी भावः। ये यहां पर, यहां पर जो है अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं है, यहां पर अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं है। क्योंकि यहां पर शाक शब्द जो है, शाक शब्द अव्यय थोड़े हैं, इसलिए अव्ययम की अनुवृत्ति नहीं आएगी। उदाहरण जो दिया यहां पर शाक प्रति सुप प्रति इत्यादि, तो अर्थ हो जाएगा सुप सुप माने सुप सुप जो है सुप जो प्रत्यय है, तो सुप तदंत विधि प्रत्यय गणतंत्र ग्रहण से सुबंतम, ऐसा अर्थ हो जाएगा सुबंतम। मात्रा अर्थे, मात्रा अर्थे वर्तमाने न प्रतिना, मात्रा अर्थे वर्तमाने न प्रतिना समर्थे न सुबंते न समर्थे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। माने सुबंतम सुप जो है सुप माने सुबंतम, मात्रार्थे वर्तमाने न प्रतिना समर्थे न सुबंते न सह समस्यते। ये हुआ कि माने मात्रा अर्थ में वर्तमान में सुबंत जो है, मात्रा अर्थ में वर्तमान जो प्रति समर्थ सुबंत है उसका समास को प्राप्त होता है, और वह अव्यभावस्य समासो भवति। तो जैसे उदाहरण के लिए जो दिया है प्रति शब्द मात्रार्थ में है, यहाँ पर मात्रार्थ माने स्वल्पार्थ है, मात्रा इतनी मात्रा, मात्रार्थ का मतलब हुआ स्वल्पार्थ है, स्वल्प अर्थ थोड़ा सा बिंदु। तो उदाहरण है अस्ति अत्र किंचित शाकम, अस्ति अत्र किंचित शाकम, यहाँ थोड़ा सा शाक है, इति शाक प्रति। अस्ति अत्र किंचित शाकम इति शाक प्रति, अस्ति अत्र किंचित सूपम इति सूप प्रति। तो अर्थ प्रदर्शन के लिए यहाँ पर विग्रह का प्रदर्शन किया गया है, अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये तो किंचित मात्र अर्थ को बता रहा है, शाक है, तो यहाँ पर जो अर्थ प्रदर्शन के लिए विग्रह किया गया है मात्र, ये समझना है और कुछ नहीं इसका। ये नहीं कि विग्रह के आधार पर बस शाक सु और प्रति सु, ऐसा शाक सु प्रति सु और पूर्व सब क्रिया करके शाक प्रति कर देंगे, शाक प्रति से सु आ गया और सु का जो है सु जो है हाँ, तो साक प्रति हो गया, साक प्रति आ गया सु है, सु सु का अव्यभाव से अभ्यसंज्ञा, अभ्यसंज्ञा से अभ्यादाप से सुप का लुक हो गया और कुछ नहीं है इसमें, साक प्रति हो गया। यहाँ पर विशेष बात, यहाँ पर मैं थोड़ा एक गलत बोल दिया, इसमें एक अनुवृत्ति हमने जो किया ऊपर से सुभामंत्रित से सुप की अनुवृत्ति हमने किया, सुभामंत्रित परांगम स्वरे जो है ये जो दो एक दो नंबर सुप की अनुवृत्ति किया, वो प्रमाद के कारण अनुवृत्ति किया, क्षमा करेंगे, क्योंकि वो सुप की अनुवृत्ति, यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भाई जब ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ ही रही है तो सुप प्रतना मात्रार्थे में सुप क्यों पढ़ा। प्रश्न हो सकता है कि नहीं बालबोध जी? बालबोध जी सो तो नहीं रहे हो? हाँ सोना नहीं, इसलिए मैं बीच बीच में नाम टोकता हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं ना जी, अनंत जी और सब सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो सुन रहे हैं आचार्य जी? अच्छा सुन रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे बीच बीच में इनको। मैं बालबोध जी को इसलिए पूछता हूँ कि बच्चा है, कभी नींद भी आ जाती होगी। तो सुप मेरा प्रश्न ये है कि वहां पर जब ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है सुभामंत्रित परागवत सोने से, सुप प्रतना मात्रा से सुप क्यों कहा? भगवान पाणिनि जी का एक भी व्यवहार तो असंगत नहीं होता है, अनर्थक नहीं होता है, सुप क्यों कहा? तो इसका उत्तर ये है कि भाई अव्ययम, जो अव्ययम विभक्ति जो मैंने प्रभात से अव्ययम की अनुवृत्ति कह दिया था, वो उस अव्ययम को निवर्तन, अव्ययम अव्ययम की निवृत्ति के लिए, अव्ययम पद की जो अनुवृत्ति आ रही थी उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर सुप शब्द रहा है। यदि सुप शब्द नहीं पढ़ते यहाँ पर तो ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अव्ययम की भी अनुवृत्ति आ जाती, अव्ययम की भी अनुवृत्ति आ जाती। अनुवृत्ति हालांकि सुप का अधिकार तो 2-2-29 तक जाता है, परंतु यहाँ पर बीच में सुप जो पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि अव्ययम की अनुवृत्ति न आए अव्यय प्रकरण में। समझ गया जी? विशेष बात। अब आगे चलिए। अब आगे है अक्षशलाका संख्या परिणा। अक्षशलाका संख्या परिणा, तो अक्षशलाका संख्या आकारांत स्त्रीलिंग अक्षशलाका संख्या शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और परिणा परिणा इकारांत पुमलिंग परिशब्द तृतीया विभक्ति एकवचन है। समास है अक्षश्च शलाका च संख्या च इति अक्षशलाका संख्या या ता संख्या, इतने तरह योगदान समास हो गया। और इसमें जो है अव्यय भाव की अनुवृत्ति समास की आ रही है, अव्यय भाव की आ रही है, और सुप प्रतना मात्रार्थे से जो है सुप प्रतना मात्रार्थे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुप प्रतना मात्रार्थे जो है इससे जो है सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, अभी वहां तो है। तो क्या हो गया अन्वय करेंगे तो अक्षशलाका संख्या सुप अर्थात विभक्ति विपरिणामा बहुवचन है, इसलिए सुप का भी बहुवचन सुप कर दीजिए। तो अक्षशलाका संख्या सुप परिणा सुपास समास अव्ययी भाव, ये क्रम हो गया। अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया कि अक्षशलाका संख्या सुबंता परिणा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते अव्यय भावश्च समासो भवति। ये हो गया। अर्थात ये हुआ कि बोलिए क्या बोल रहे हैं? अर्थ बताया कि अक्षशलाका संख्या सुबंता द्वंद विधि हो गई। अक्ष शब्द है, सलाका शब्द है, संख्या है, तो अक्ष सलाका संख्या सुबंता द्वंद विधि सुबंता परिणा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति, और वह अव्ययी भाव समास होता है। समझ गया जी? वह अव्ययी, वह अव्ययी भाव समास होता है। अक्ष शब्द, सलाका शब्द, संख्या। तो उदाहरण है जैसे अक्ष का अक्षेण इदम न तथा दत्तम यथा पूर्वम जयति अक्षपरी। जैसे ये दिया है अक्षेण इदम न तथा वृत्तम, यथा पूर्वम जय इति। अब यहां पर जो है अक्ष, अक्ष अक्ष जो परी है, अक्ष जो है, अक्ष यहां पर जो पासा है उसको यहां पर अक्ष शब्द से कहा है। अक्ष शब्द से कहा है यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि देखिए बोल रहे कि पंचिका नाम द्युतम, ये जो पंचिका नाम का जो द्युत है, क्रीड़ा है, जो खेल है, पंचिका नाम जो द्युत है अर्थात कौन सा जुआ का जो खेल है उसको द्युत कहते हैं। तो पंचिका नामक जो द्युत है, जुआ का खेल है, उसमें जो पांच अक्षों, पांच जो पाशा है, अक्ष जो है, जैसे अक्षय माँ दिव्य का ना जी, तो पांच जो अक्ष है या पांच जो शलाका है, उस पांच शलाकों का कि मैंने ये पांच अक्षों मैंने पंचिका नाम का जो द्यूत है, जुआ का खेल है, क्रीड़ा है, वो पांच अक्षों से और पांच शलाकाओं से होता है। पांच जो पाशा हुआ और पांच जो शलाका हुआ, इससे जो है पंचिका नाम का एक खेल होता है। पंचिका नाम का एक खेल उस समय जमाने में होता था। तो उसमें यह है कि यदि मान लीजिए वो जो अक्ष है या जो शलाका है, सभी सभी यदि तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवांचोबा पतंती तदा पात इता जयती अन्यथा पाते तू पराजयो जायते। ये कह रहे कि पंचिका नाम का जो द्यूत है उसमें पांच अक्षों या पांच शलाकों से वह पंचिका नामक द्यूत का खेला होता है। उसमें यदि ये कह रहे हैं कि पांच अक्षों या शलाकाओं के जो सीधे मन उदान उत्ताना अवांचोबा, अवांच कहते हैं उल्टे, तो ये बोल रहे हैं कि सीधे या उल्टे पड़ते हैं पूरे के पूरे, पांचों के पांचे माने उसमें जुआ में क्या है होता है, होता था, यदि पांचों के पांचों सीधे पड़ते हैं, सीधे गिरते हैं, सीधे या उल्टे जब गिरते हैं, तो जो फेंकने वाला जो है, जैसे आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि शकुनी जो है वो ऐसे करके जो पासे के जो अक्ष को जो खेलता है, तो उसमें ऐसा समझिए कि पांचों सीधे के सीधे पड़ेंगे, जो फेंकने वाला है और वो पूरा का पूरा सीधा हो गया, उल्टा का उल्टा हो गया, तो वो फेंकने वाला जो है उसका जीत होगा, माने उसका जीत होगा। और यदि दूसरे का हार हो जाएगा, और यदि फेंकने वाला का जो है एक दो तीन या चार अक्ष सला का विपरीत पड़ता है, पूरा का पूरा एक जैसा नहीं होता है, तो फिर फेंकने वाले का जो है हार हो जाता है और सामने वाला जो है उसका जीत हो जाता है। तो यहां पर जैसे अक्ष परी दिया है, तो अक्ष परी दिया है, तो अक्ष परी का है कि अक्षेण, इसमें अक्षेण इदम न तथा कट गया हुआ, अक्षीण इदम न तथा वृत्तम यथा जये, बोल रहे हैं? बोलते अक्ष के द्वारा इदम न तथा, यह वैसा नहीं, वृत्तम वृत्त वैसा नहीं है जैसा जय में होता है, जैसे जीतने में होता है। अगर जीतने में तो सब उल्टा होता है, उत्तान होता है या अवांच होता है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे जय में होता है वैसा, अर्थात अक्ष परी का मतलब ये हुआ कि जब अक्षेण, अक्षेण तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति एक वचन है, अक्षय ही नहीं है, तो अक्षय माने एक पासे के द्वारा एहसास हुआ। तो जब एक पासा जो है वह गिरा, उल्टा गिरा, तो मतलब होता कि हार गया है, तो वो व्यक्ति जो गिराने वाला जो है वो हार गया, या हाँ जो जो फेंका वो हार गया। एक तो अक्षपरी का मतलब हुआ, अक्षपरी उसको कहते हैं जब एक पासा उल्टा गिरा हो अर्थात हारा हो, तो उसको कहेंगे अक्षपरी, वो हार गया। इसी को मैंने कहा था कि अक्षेन इदम न तथा वृत्तम, अक्ष के द्वारा यह वैसा नहीं वृत्त है, व्यवहार नहीं है, वृत्त माने व्यवहार, यथा पूर्वम जय, जैसे पूर्व में जय में था, इसलिए ये अक्षपरी अक्षपरी हो गया। माने ये जो पासा है, ये पासा ने वैसा व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया कि जैसा कि पहले जीत में किया था, अतः यह अक्षपरी है। तो ये अक्षपरी हो गया कि वो उल्टा गिर गया, जैसा गिरना चाहिए था वैसा नहीं गिरा। तो ये तो अक्षपरी का मतलब समझ गए जी, अर्थात अक्ष के द्वारा वैसा वर्ताव नहीं किया गया, या अक्ष ने वैसा वर्ताव नहीं किया जैसा कि पहले जीत में किया था, जीत में पूरा का पूरा उल्टा या पूरा का पूरा सीधा, तब उसको अक्षपरी कहेंगे, उन्हें हारा हुआ। ऐसे शलाका, तो शलाका भी न यथा तथा वृत्तम यथा पूर्वम जये थी, माने जो शलाकाएं हैं वैसे नहीं पड़ी जैसे कि पहले जीत में पड़ी थी, वो शलाका पड़ी हुई, शलाकाएं वैसे नहीं पड़ी जैसे कि अक्ष वैसे नहीं पड़ा जैसे कि जीत में, तो ऐसे ही शलाका वैसे नहीं पड़ा जैसे कि जीत में पड़ी थी, अतः यह शलाका पड़ी। और संख्या, संख्या का जो उदाहरण देंगे, संख्या का जैसे दिया है एक परी है, एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, चतुष्परी इत्यादि। तो एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, चतुष्परी, तो एक परी का क्या अर्थ हुआ जी? एक परी एक परी माने एक, माने एक अक्ष या एक शलाका ठीक नहीं पड़ी, ठीक तरीके से एक अक्ष या एक शलाका ठीक नहीं, माने पांच शलाका है या पांच अक्ष है, उसमें से चार तो ठीक था, अवांच था या उत्तान था, परंतु एक नहीं ठीक पड़ी, तो हार गया इसमें भी, हारने में। तो एक परी का मतलब कि एक एन अक्षेण, एक अक्ष के द्वारा, एक अक्ष से जो हार गया, एक अक्ष वैसा नहीं पड़ा, तो एक परी माने एक अक्ष शलाका ठीक नहीं पड़ी। ऐसे द्विपरी, दो अक्ष या शलाका ठीक नहीं पड़ी। त्रिपरी माने तीन अक्ष जो शलाका है वो ठीक नहीं पड़ी। चतुष्परी, चार अक्ष जो या शलाका जो है वो ठीक नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब यह समाज जो है जुआ के खेलने के व्यवहार में है, इस चीज को समझना है कि कित व्यवहार यहाँ पर, कित व्यवहार माने जुआ का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में यहाँ पर समास अधिष्ठ है। मैंने बताया था पंचिका नाम द्यूत। हाँ जी, अक्ष मतलब, अक्ष माने पासा, पासा कभी जुआ देखे हो जिसमें पासा फेंकते हैं याद है सहरघाट जब जाते हो तो सहरघाट में जो जो पुला जो है पुला पर कोना में बैठा हुआ रहता है और जो जुआ खेलता है वो पासा वाला याद है? मुझे आजकल नहीं है क्या? पहले मैं बचपन में जाता था तो देखता था कि वहां पर जो है जुआ एक जो दाढ़ी वाला मोछ वाला बड़ा सा रहता था और वो जो जुआ सब वो लाइन लगा करके रहते थे, भीड़ रहता था, मैं भी कभी देखा था। तो वो जो है कि वो उसमें जुआ में पासा होता है, गोटी समझ लो, गोटी गोटी समझ गया, जैसे लूडो है ना, लूडो लूडो का भी गोटी होता है ना जी, तो उसको कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ। और सलाका जैसे जैसे कि माचिस की तिल्ली है ना जी, उसको भी सलाका कहते हैं ना, ऐसे ही कुछ सलाका होगा लकड़ी इत्यादि का या कुछ कैसा विशेष बनाया होगा सलाका तिल्ली की तरह और उससे खेलता होगा, समझ गया? तो ये जो है मैंने पंचिका नामक जो द्यूत है, पंचिका नाम जो द्यूतम, तो पंच भी अक्षय सलाका भीरवा खेल गए थे। पंचिका नाम का नामक जो द्यूत है वह पांच अक्षों से या पांच सलाकाओं से खेला जाता है। तत्रेदा सर्वे अक्षा उत्ताना अवांच व पतंती, वहां जब सभी अक्ष जो है उत्तान या अवांच उल्टे गिरते हैं तदा पातयिता अक्षी को जयति, तो जो फेंकने वाला है पातयिता गिराने वाला जो है वह अक्षिक जो है वो जीतता है। तस्य अन्यथा पाते सती, उससे अन्यथा पात होने पर जो है विघात हो जाए थे हार जाता है, उसको अक्ष परी कहते हैं, हारने का नाम है, समझ गया जी? अब आगे है विभाषा पपरे वरंत व पंचम्या, तो ये महाविभाषा है, अधिकार है। तो अब समय हो गया है, केवल 3 मिनट बाकी है, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई शंका? हाँ जी जी, कोई शंका है पूछिए, अब बोलिए, कोई शंका है भाई जी? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा, अब जो आप बाद में बातचीत तो करेंगे, पहले पठन पाठन में यदि कोई किसी को शंका हो तो पूछिए, पठन पाठन में यदि अनंत जी आपको कोई शंका है, अनंत मैंने स्वाति जी किसी को कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।